Lähiradio. No niin, ja nyt alkoi Underground-huminaa. Ankarasti humistaan taas tänään, vuoden 2018. Ensimmäinen lähetys. No, ei kai siinä sen kummempaa. Muuta kuin musiikkia ja laitetaan tollanen kiva 50-luvun rallatus tuohon heti kärkeen. Tällainen kaveri kuin Marv Johnson. Ja You Got What It Takes on kappaleen nimi. Siitäpä ei sen kummempaa. Näin se menee. You got what it takes, yeah, yeah, to satisfy, yeah, yeah. You got what it takes to set my soul on fire. Whoa, oh yeah. You got what it takes for me. Now you don't live in a beautiful place, you don't dress with the best of taste, and nature didn't give you such a beautiful face. But baby, you got what it takes, yeah, yeah. You got what it takes to set my soul on fire. Whoa, whoa, whoa, oh yeah. You got what it takes for me. Now when you're near me, ooh-wee, my head goes around and around. And when you kiss me, oh yeah, my love comes tumbling down. You send me, you don't live in a beautiful place. You don't dress such a beautiful face. But baby, you got what it takes, yeah, yeah, to satisfy, yeah, yeah. You got what it takes to set my soul on fire. Whoa, and a whoa, whoa, whoa. You got what it takes for me. Now when you're near me, little girl, my head goes around and around. And when you kiss me, you got what it takes, yeah, yeah, to satisfy, yeah, yeah. You got what it takes to set my soul on fire. Whoa, oh yeah. You got what it takes for me. Oh yeah. You got what it takes. Don't need no money. Baby, you don't need no car. Mä olin kovin kundi sivukorttelin. Varma vale, jos mä miestä pelkäisin. Hetkessä mä kaadoin puita hehtaarin. Kaupungissa mä pankin ryöstinkin. Niin sua vietiin linnasta linnaan. Joo, mua vietiin linnasta linnaan. Kantain kahleitain. Minä kerran myös mahtavan kaappauksen tein. Kerro paljonko rapsahti linnaa. Morsiammen mä naapurin rengiltä vein. Ai sä tarkoitat akkaasi Minnaa. Ei se vankila raskaampi rangaistus ois. Millä keinoilla Minnan sais päiviltä pois? Haurit varmaan siitä saisit 10 kuntavuotta. Elinkautista mä kärsin nyt jo aivan suotta. Kotisi on linnasi, se täytyy myöntää kyllä. Vaikkei ole mulla raita vaatteitakaan yllä. Kerro kuinka sä minnasi iskit, ehkä hiukkasen auttaa mä voin. Olin siemaisuus rohkaisuks viskit, oikein isot Minnan kännissä katseeni loin. Yksi katse vain, tuoko nyt riitti, mitä muuta sä Minnalle teit? Tanssin tangon ja Minna vain kiitti, hänet sitten kai jäähylle veit. Paini kuninkaita, harteikkaita, kiisi lattialla, tango Kauhajoen kasinolla soi. Täytyi lemmentuskin lakeuskin teitsen tanssimalla tilannetta, lainkaan ymmärtää en voi. Tehtiin kuulutukset, kihlaukset siinä parketilla. Tango Kauhajoen kasinolla soi. Kun se känni meni kauhukseni, seisoin alttarilla. Sanoin, kuvataan nyt tunnelmaa, en voi. Paras ottaa reilusti vain 10 vuotta. Elinkautistasi kärsit nyt jo aivan suotta. En mä kuule pysty siihen, vaikka mitä saisin. Liian paljon kuitenkin mä Minna rakastaisin. Näin. Siinähän oli Esa Pakarinen ja Irvin duetoimassa. Mikähän toi nyt sitten varsinainen biisin nimi olikaan. Kai se on joku Linnasta Linnaan tyyli. Mutta joo, sillä lailla. Lisää musiikkia. Underground-humina siis jatkuu. Ja tää ei oo väliaikainen, vaikka seuraava biisi onkin. Se on vitun kova ääni. Väliaikainen. Levyltä Aikatauluis. No kannattaako sitä nyt silloin muistamattomaksi mennä? No kyllä se parempi on tuommoisia asioita olla muistelematta. Niin tietysti, mutta tässä sama tarina, tuli käyty vassa parilla. Pari kaverita kasvottamas loiventaa vapina. Mut tuttu juttu, yhtäkkiä heilu huppu. Loppu on luks, huppu eli kurppu, pikasen puppu. Ja sit se vittu kova ääni vasta lähtee. Pilun jälkeen spotit suuntaan tähän starin tähteen. Ikäinen päättee, mut kuka ne tajuu vittuilla. Tai sit chika päätön ympärissä kimpaan luo. Napin alle viino, lusset vika erhe. Lähtö passi, vanhan koulun niska perse. Kiitos ja terve, eipä nytte mitä hätti. Pena heres, just sota väkivalta räppi. Posse kassa, ei kunnon fräkki kuosi hassa. Vaikka se vaati sen, et erinäisi vuosi passaa. Kaikki natsaa, turhan jälkeenpä haikalla. Niin kuin mäkin te sano, kaikki tää on väliaikaista vaan. Okei, vetä pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitas. Ja suuri määrä alkoholia. Varusippaaminen kuuluu tosi miesten agendaan. Padalla samalla vaan alapalolla. Kolmas päivä pihal, en muista niistä yhtäkään. Parempi kai kun tullu apinoitu yhtenään. Kytketään ratamoodi päälle, sama koodi jälleen lypsetään. Kaikki mitä irti saa kun yhdetään. Lähdin käymään yhdellä, otin toisen hana auki. Voi soittaa kotiin, moi se sama tauti vaiva puoli näillä nurkil. Ja huolimatta siitä, et onko noussut jonkun vitun pörssikurssit. Kippis ja kulaus, se on yks huijaus ja kujakunto on taattu. Niinku lupaus, välillä kaatuu jäiselle maalle, mut ei satu kun on promille ja alla ei oo koristeena kaljakassi. Johon kerään omat hylsyt, et saa lisämassi uusiin kapseleihin ja rennon lennon askeleihin. Ja mikä muu ei oo varmaa. Se, et jonain päivänä koittaa se darraa. Oke vetää pinnat ja flippaa, alkaa viinaa kitat. Vuosenokan ja suuri määrin alkoholia. Varusippaa. ne kuuluu tosi miesten agenda. Padalla samalla vaan alapäällä. Aikaista kaikki on vaan. Loppu raasimuun ja himaan ravintolasta. Aamulla oli hampaajälet meisselis ja peppassa. Se nainen oli joka asennossa ihan vittu ykönen. Kui ykönen? Se kävi samaa valetti koulun kuin Joona Sytönen. Häkit on auki ja koira tarha on taas radalla. Ja suuntana chappi soda kerma ja manala ei millään pahalla. Aivan turha mitään manalla. Kun taakivörsta on talossa, niin naisitaks saa ravailla. Jotku antaa ymmärtää. Jotku ei ymmärrä antaa. Se menee yli hilseen, joten otettava kantaa. Heviliitto suosittelee, tsekkaa mihin daivaat. Kehäkettu kuostelee ja tsekkaa ketä käy painaa. Nykypäivisi hengeossa tehdä muuta kuin edustaa. Joku äpärälevyyhtiöä ja puffaa ja mehustaa. Vio viimeisetkin idiotit raivataan pois tieltä. Eritoten ne, jotka osoittaa internetissä mieltä. Äläkä oleta, konellakaan todellakaan olevan. Pakko mielekkaan voi totella, kun vähän vitu monella mut jokailla. Mä dikkaan silti perinteitä vaalia, vaikka se takia joutuu olen välin. Epäsosiaalinen. Kun aivotoiminnassa on rakkaa vajetta. Koira tarhaa radalla, mut ei mitään lelu jänistä takaa ajeta tai vajeta. Pössä saattaa jotain ehkä loukkaa, mut ei oo mikään tarkoituskaan. Mieltä jokas vitu toukkaa tai keski-ikäs polkkaa. Ei siis tarvit tulla avautua. Paremmin havahtuu ja täytä mitä tapahtuu. Jos ei sit lämpen, niin ei tarvi seuraa äänkeä. Käytästä sun paskan tärkeet, mä alan kärkeä ja katon. Niinku veret rakko shotti mun kitaa. Ilma ette kun vikaa, että se enempää sun fritaa. Koira tarha tyyli ottaa raakaa väki. Viina on siis kielletty EU:ssa niinku jalkaväki. Koira tarha radalla, lainatun ladalla ilman korttii. Pari promille heitäs pumpa Karibian norttiin. Siis kunnes kettua jo porttiin, siis koiratarhan radotus on sekavaa sorttiin. Kyllä sen tärkeintä järjestykseen, eli koiratarha on eka, sit on mörsta. Tää oikeastaan kaikenlainen leka. Vajatus ja luutsi, kuuluu tottakai vähän kärkeä. Mut mitä tulee sen jälkeen, ei nää ookaan niin tärkeä. Paitsi tietysti ne neidit, jotka jakaa sitä loukkoa. Mut siihen loppuun, ja sori jos joku ei mahtunut joukkoon. Mut sellas sattuu, joillekin vielä usein vinkki. Mut ei sit minis sano, kun sieltä antaa niille vinkki. Pitää elää sen kanssa. Kestä vaikka sulla ois väliin vaikee. Tarhan radan, ei oo vaan kaikille sopivat laitet, eli unohda aikeet. Kelkka on hyppänyt sen. Ensi taakiverta tyyli ei hirveen moni kestä. Lähetään katto, kenestä löytyy peli miestä. Kuka kuostaa parhaiten, kuka osaa suuntaan viestä. Kenellä on tasku täynnä priimaa, eikä mitään kenkään heinää. Kenen läpä saa netti, ne arvit juokseen päin seinään. Se oli rehti varas lähtö, vaikka mä lähdin paikasta. Kun koiratarhan radalla toiminto on keskiaika. Se aika vitun pelottavaa, kun legis nauttii elämästä. Etimistelit mut löytää jostain stauttii vetämästä. Lonkeroa verstaa, vinehtoja päälle väkeviin. Ihan sama kuin pelin nimi on järki näkeviin. Ja sekavuus on kriteeri, mä oon ehdoton kingi. Joka vitun viikon loppu radan, siit mä en tingi. Eikä sille mitään voi, kun rata kutsuu mun nimeä. Pakko yrittää vaan petsaa, joka hutsuu ja imee sitä vitua amaretto. Ja viski duetto, mä takaa et sä et oo nähny mitään yhtä ketto. Iskuryhmän rehelliset sunnuntaidon kailut. Tussi pelkä tämäri ja viinajuonti kilpailut. Siis vaarit, siis potti, shotti, jona kukaan pomo. Kiva kiitti moi, kuka laittaa vikana on? Voidaan tarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Pari promille heitas pumpaa Karibian norttiin. Kunnes kettua ja porttiin, sen koiratarhan radotus on jykevää sorttiin. Koiratarhan radalla, lainatun ladalla ilman korttiin. Kunnes kettu saa mun ratia ja kisahalli porttiin. Siit taksiin, viihde vähintäänkin maksii. Meidän iki on niin digi, tarvitsee parit setit saksiin. Mut kaiken huolimatta se on jumpini mörssä. Pitkään ja hartaasti takii mörstaa. Mut mitä siihen sanoo kaarti, et tänä ilta täräytetään koko vitu paati. Toi äskenen teki terää, sit me samanlainen perä. Siit seuraava erää, joka jatkuu kunnes herää. Pääpöntös darraa ja vaimo tilittää. Mitä sä yrität tälki kertaa naiselta spimittää? No en mitään kuulta, mä oon niin helvetin kiltti. No kenen numero sulla huulipunos kädestitun minkki? Mä sanoin, että se yks frendi, se oli vitun paha virhe. Nainen soitti siihen numeroon, siihen vastas joku virve. Siinäpä oli koiratarha radalla, studiolaser mix ja sitten MC Taakibörsta vielä sinne sulkuihin lykätty. Joo, Tuomio ja Kone siis EP:ltä. Näin. No, musiikin parissa jatkamme. Onhan tässä vähän reilu vartti. Mikähän nyt olisi semmoinen kiva biisi teille laittaa. Laitetaan nyt Covered Indust, jonka meille soittaa yhtye nimeltään Titanic levyltä Sea Wolf. Näin, se oli The Norman Haines Band. Ja When I Come Down biisillään, Den of Iniquity. No niin, joo justiinsa. Ette käynyt jostain, niin tiedätte miten se kirjoitetaan. Mut semmonen kappale. Sitten on tommonen 9 minuuttia, joten sehän käytetään erittäin tehokkaasti hyödyksi soittamalla musiikkia. Ja seuraavaksi Elvis, no tällä kertaa Costello. Costellon Elvis odottelee maailman loppua. Waiting for the end of the world. Yeah. 11 lähiradio lähettää uutiset. Uutisotsikot. Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkuu tänään. Osapuolet jatkavat keskusteluja valtakunnan sovittelijan johdolla kello 11. Jos sopua ei tänä saada aikaan, alkaa rahoitusalalla huomenna jo toinen kahden päivän mittainen lakko. Edellinen lakko oli viime torstaina ja perjantaina. Lakkoon osallistuisivat ammattiliitto Pro, ammattiliitto Nousu, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin esimiehet ja asiantuntijat ja Danske Bankin henkilöstöyhdistys. Suurimpana kiistakapulana osapuolten välillä on viikonlopputöiden teettäminen. Työttömyyden hoitoon tarkoitettu kiistelyn ja vastahyväksytyn aktiivimallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, joka sai kerättyä runsaassa viikossa yli 50 000 kannatusilmoitusta. Kansalaisaloite keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia 8 päivässä. Yli puolet allekirjoituksista saatiin kasaan viimeisen vuorokauden aikana. Eduskunta hyväksyi 19. joulukuuta muutokset työttömyysturvalakiin. Sen suurin mullistus on niin sanottu aktiivimalli, joka tulee voimaan vuoden alusta. Aktiivimallissa työntekijän on osoitettava ensimmäisen 3 työttömyyskuukauden aikana aktiivisuutta, jotta työttömyystukea ei leikata. Aktiivimalli on saanut osakseen laajaa vastustusta jo lain valmisteluvaiheessa. Kansalaisaloite pantiin alulle heti lakimuutoksen hyväksymistä seuraavana päivänä 20. joulukuuta. Aloitteessa vaaditaan muutosten kumoamista välittömästi. Iltalehti esitti vaalikoneessa presidenttiehdokkaille väitteen, jonka mukaan tahallaan töitä välttelevät ovat ongelma, johon pitää puuttua. Väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä olivat perussuomalaisten Laura Huhtasaari, keskustan Matti Vanhanen, RKP:n Nils Turvalds sekä valitsijayhdistyksen ehdokkaat Sauli Niinistö ja Paavo Väyrynen. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen oli ainoa ehdokas, joka oli väitteen kanssa täysin eri mieltä. Kyllönen vastasi, että hänen mielestään ei ole hyvä puhua ihmisryhmistä ongelmana. Se on kautta historian luonut puitteet huonolle kohtelulle. Suomessa sosiaaliturvan alikäyttö on suurempi ongelma kuin sen väärinkäyttö, Kyllönen sanoi. Vihreiden Pekka Haavisto ja SDP:n Tuula Haatainen olivat vahennusta herättäneen väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä. Perussa tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 48 ihmistä, kertoo poliisi. 50 ihmistä kuljettanut bussi syöksyi alas jyrkänteeltä 100 metrin matkan törmättyään ensin kuorma-autoon. No, olitte osittain oikeassa. Olihan siinä mukana David Bowiekin, mutta ei ollut herran itsensä nimellä, vaan yhtyeensä Tin Machine. Ja biisihän nyt ei ollut, että When We Are Young, vaikka se siltä kuulostikin. Ainakin toi, miten se nyt on johonkin laitettu, niin se on If There Is Something ja Live Oy Vey Baby -levyltä. Olipas hienosti taas. Niin, ja ennen uutisia tuli Lentävä siemen kappaleellaan, kun olin Tane. Joo, ja bändin nimeä kantavalta levyltä. Ray Manzarek seuraavaksi The Golden Scarab-levyltä The More Is Idol. We'll be right back. No, sehän oli Pantera, Cowboys from Hell. Niin ainakin se levyn nimi oli tuo. Ja Cemetery Gates oli tuo herkkä kappale, jonka he äsken meille ystävällisesti soittivat omalla taatulla tyylillään. Seuraavaksi sitten toinen omalla taatulla tyylillään. Tämä suomalainen Kalevala ja Brown Might Sweet You tai jotenkin. No mut hei, kuunnelkaa, niin tiedätte mitä se nyt yrittää tarkoittaa. Yeah, yeah. Niin, se oli Funkadelic, Grovallegianse. Huhhuh, miksi ne aina tekee noin helvetin vaikeita biisin nimiä? Joo, toi levy oli sitten One Nation Under a Groove. Oli huomattavasti paljon helpompi lausuttava tuo. Mutta lisää musiikkia. Nyt tulee jotkut tyypit, jotka kantaa nimeä Gaylats. No. Tiedä sitten, iloiset ladit varmaankin Afrikasta, ne laulavat. Ja no, eiköhän se kohta selviä, että kuinka iloisia kavereita. Mm. I lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I looked right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Sign me to a contract, baby said it would all be so lifelong. Looked around then for a reason when there wasn't something more to blame it on. But if time makes a difference while we're gone, tell me now and I won't be hanging on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Columbus was the address I had written on my sleeve. I don't know just what she wanted, might have been that it was getting time to leave. And I watched as the smoker passed it on. And I laughed when the joker said, lead on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. Näin meille esiintyi Dillard et Clark, Train Leaves Here This Morning. Voi, voi, voi, nyt junat lähtivät täältä aamulla, joten jos olitte junaan menossa, niin toivottavasti ei mennyt nenä edestä. Joo, ja se levy, The Fantastic Expedition of Dillard et Clark. Joo, okei, sitten lisää kaiken näköistä. Seuraavaksi DJ Shadow esittelee taitojaan One to Grow On-levyltä kappaleella Stem Long Stem. Niinpä niin, aika pitkä toi onkin, 9:24. Joo, melkein 10 minsaa. Mut mitä sitten? Se 10 minsaa, se on ihan turhaa ja paskaa, eli musiikkia. You're crazy. He said, well, they have some outstanding warrants left on you, and they want to just solve them, you know, whatever it'll be. So they take me in on a chain to Long Beach. And now they lock me up in the cell behind the courtroom in Long Beach while I'm awaiting to be heard on my traffic offenses, parking tickets. And I'm panicked. I'm thinking, you know, my God, man, while I'm here, don't hold me. Actually, what's to stop them? I mean, what's really to stop them? Oh, I assumed that maybe someday my mother would realize that I should have gotten out. No, she was nice. No, she would have known. But still, what's to stop them? And I'm panicking. Finally, they call me. Thank you. Nonni, se oli sitten Porcupine Tree kappaleellaan Fade Away. Tää oli sitten tämmönen erilainen versio. Toisessa versiossa on naislaulaja. Tää oli kokoelmalevyltä Stars Die to Delirium Years. Jaa, 3 minuuttia. Sitten tulee kevyttä keskellä päivää. Siihen meidät johdattelee päivää. Eivät sano näin, mutta The Milkshakes ja Run Chicken Run. Thank you. joo, siinä oli sellainen herrashenkilö kuin Tim Buckley Star Sailor-levyltä Down by the Borderline. En ota kyllä kantaa, että oliko tuo kaverin lääkitys kondiksessa vai ei. Joo, musiikkia lisää. Se oli muuten se kevyttä keskellä päivää. Oliko se nyt niin kevyttä? No mut seuraavaksi jotain vähän erilaista. Triki Maxin levyltä Unbound Fat Track. Fuck you in, tuck you in. Thank you.

Siinä oli The Future Sound of London kappaleellaan Yage levyltä Dead Cities, kuin Helsinki jouluna tai juhannuksena. Joo, seuraavaksi kahden biisin sikermä ja ehkä joku kolmas perään, turha jauhantaa välttääkseni, mutta ensin mennään Moody Blue-levyltä Way Down, jonka meille tulkitsee Elvis Presley-niminen artistihenkilö. Sen jälkeen sitten tulee tuota Amerika-kappale, jonka tulkitsee The Nise-niminen yhtye. Ja sen jälkeen arvatkaa. Feel Jersey lady I knew long ago, and she was a lady, I say. But she met a cowboy who rode on the rodeo, and he stole her heart straight away. The New Jersey lady, she loved him so true, another love she never had. But cowboys are lonesome, and cowboys are blue, and they make the ladies so sad. Sing me a melody, sing me a blues, walk through the bottomland without no shoes. The Brazos, she's a running scared, she heard the news. Walk through the bottomland without no shoes. The New Jersey lady, now he loved her too. She tried to hold on, but the rodeo life was the life that he knew. He had to keep drifting along. She never married, and she never would. And all of the people they'd say, the New Jersey lady, she just ain't no good to follow a cowboy that way. Sing me a melody, sing me a blues, walk through the bottomland without no shoes. The Brazos, she's a running scared, she heard the news. Walk through the bottomland. She'd sing him to sleep in the night, and then in the morning he'd go. She loved the darkness and hated the light, along with that damn rodeo. The New Jersey lady, the day that he died, she covered him over with clay. Night as she cried, she heard the old cowboy say, sing me a melody, sing me a blues, walk through the bottomland without no shoes. The Brazos, she's a running scared, she heard the news. Walk through the bottomland without no shoes. And sing me melody, sing me a blues, walk through the bottomland without no shoes. The Brazos, she's a running scared, she heard the news. Walk through the bottomland without no shoes. Won't you walk through the bottomland without no shoes. Se oli Lyle Lovett, kahdella teellä se jälkimmäinen siis sukunimi. Ja Walk Through the Bottom Land, eli käveles Pohjanmaan läpi ja ilman kenkiä. Miksi helvetissä? Kaverin levyn nimi on Pontiac, mutta mikä versio niistä? Ois se voinut ajaa, saakeli viekö. Lienekö tyhmä vai? Muuten vaan haluaa jotain huomiota. Sama se, soitan ne, vaikka nää ja noi ja nuo. Ja seuraavaksi, The Lynyrd Skynyrd, The Ballad of Curtis Low. Tosta on ollut joskus puhetta, mutta niin, että miten se meni, miten se Curtis Low tekikään vai miten se olikaan. Mutta kuunnellaan, niin tiedätte sitten, Who was the finest picker?

show. Just think they understand my way, they think I'm on for show. Now in my mind they are the ones who are looking out of place. And as I walk the walls you see the blood drain from their face. Majesty, you don't look like me, don't turn the other cheek. And just because I don't look like you, don't make me a fucking freak. I look this way because how I feel, I look this way by choice. I wanna stand out from the crowd, gotta be another boy. Yeah. So when your daughter tells you her boyfriend is unique, but don't respect no college boy, just kiss you on the cheek. Turn up looking like the devil incarnate and take your daughter on a trip, a trip to meet her face. And just cause you don't look like me, don't turn the other cheek. And just cause I don't look like you, don't make me a fucking freak. I look this way for how I feel, I look this way by choice. I wanna stand out from the crowd, not to be another boy. Now she will be home tonight if she comes home at all. I'll take her to the psycho show and she will have a ball. And I'm sure she will agree. Don't send her daddy to pick her up, cause she belongs to me. And just cause you don't look like me, don't turn the other cheek. And just cause I don't look like you, don't make me a fucking freak. I look this way cause how I feel, I look this way by choice. I wanna stand out from the crowd, not to be another voice. Näin se oli Mad Dog Cole, C-O-L-E. Ultraviolensio, levyn nimi, onpas väkivaltainen levyn nimi. Just Cause You Don't. Onkohan toi Päivi Räsäsen tämmönen tunnuslause? No, ei siinä. Olkoon mikä on, vielä on noin 42 minsaa. Jos haluatte enemmän mun ääntä kuunnella, niin keksikää joku muu keino. Ei tää radio ole sitä varten. Tää radio on kyllä mun mielestäni sitä varten, että minä vaan kerron, että tältä tulee musiikkia. Seuraavaksi Abacus-niminen yhtye Midway-nimiseltä levyltään. Nyt tulee kaksi muuten tämmöstä nimibiisiä tavallaan, kun toi on Herman de German, toi seuraava ja Abacuksen esittämä siis. Ja sitten seuraavaksi tulee Herbert de Pervert, eli kaksi tuommoista H-lla alkavaa herraa. Toinen on saksalainen ja toinen on pervertti. Niin, ja se pervertistä kertoo sitten Infected Mushroom. Mutta aloitetaan nyt tuolla saksalaisella Hermannilla, Abacus. There's another of Alan's. I'm on tape. What? Oh, you start. I'm sorry. Sorry about that, Chris. It's very life. I'm a German. A mile or two out of debt, I'm old. Herman the German lives on a hill. A mile or two out of debt, I'm old. Well, every day on the VFBS, you can hear him say, oh dear Rastas, well play a song away. I'm up here in Detmold, and I'm all alone. I miss my man in Ireland, I wish he'd come back home. Herman the German lives on a hill. A mile or two out of Detmold. Herman the German lives on a hill. A mile. Well, I'll be home soon. We'll be right back. Niinpä niin, sinne hävisi Infected Mushroom. Lähetysaika on noin 10 minuuttia jäljellä, joten ei tuhlata turhaan sitä. Laitetaan musiikkia. Ja mitähän musiikki nyt laittaisi? Laitetaan ihan mitä vaan. Eli Mahogany Frog, Lady X, OC, et Shield Jaguar levyltä DO5. No joo, mimmosta se on? Se on tämmöstä.